Gèneres cinematogràfics de sèrie B i el terror sempre s'han associat, han anat de la mà amb un estil de música que és el psicobilly. Avui canviarem la coordinata d'entrada i entrarem a Alta Fidelitat d'una forma diferent, amb el que va ser el primer single dels Cramps. Escuchaba música pop porque estaba deprimido o estaba deprimido porque escuchaba música. Com heu vist, avui hi ha hagut canvis. Venim de més enllà de l'amor i estem disposats a fer el que calgui. Per això, John Cusack ha estat substituït per la meva magnífica veu. I el que sonava no era el Surfing Bird dels Trashmen, sinó que era una versió que els Cramps van fer d'aquest tema. I és que els Cramps van ser els pioners, o si més no, una de les primeres bandes en anomenar-se psicobilly. Una paraula que va aparèixer per primer cop en una cançó de Johnny Cash, una cançó que es va anomenar One Piece at a Time, de l'any 1976. Adjectiu que anys més tard els Cramps agafarien per definir el seu estil musical. I Christy Watts. Dues persones que es coneixen de forma accidental quan Eric agafa a Christy que estava fent autostop per l'autopista. Va resultar que més tard es van donar compte de que residien a Sacramento. Per això Eric va dur amb aquesta noia cap a la ciutat. I que a més, curiosament, estaven cursant un curs d'art i xamanisme. La cosa no va quedar amb aquest encontre que van tenir ni en l'art i xamanisme del curs que estan fent, sinó que va anar més enllà. No només coincidien en les coses, sinó que també compartien gustos cinematogràfics, en especial els de sèrie B i terror, que va ser aquesta setmana el Mai a la Vida, tractem aquest tema de sèries B i de terror. A part, també compartien gustos musicals similars. Gustos aquests eren en el garatge, el rock and roll, el rockabilly i el surf. Tots dos tenien grans col·leccions i, bueno, es caracteritzaven tots per col·lecció d'aquesta música. Aquesta música va ser la que nodriria d'alguna manera les seves influències per crear la música dels Cramps. He escollit Human Fly, un tema que, en el qual es pot comprovar la relació entre el surf i la música dels Crabs. And six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like the ride, so push that pesticide. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. Acabem d'escoltar, tal com he dit abans, era Human Fly, una cançó que evidencia les clares influències de músics com Dick Dale o Trashman que comentàvem abans, és a dir, del surf and roll. Pel que fa a la line-up, no penso citar totes les persones i components que van formar part dels Crabs, ja que aquesta banda, si es va caracteritzar per alguna cosa, va ser especialment per haver sofert nombrosos canvis durant la seva existència. Tot i això, els dos fundadors, Eric i Christy, que després van canviar el seu nom per Lux Interior, que el va treure d'un anunci de cotxes, i Poison Ivy, van estar sempre a la... I el que actualment estem escoltant és Love Me, una cançó que deixa clar el que és el concepte de cançó d'amor pels Crabs. Bé, ara m'agradaria continuar parlant una mica de la banda, i és que l'èxit dels Crabs no s'assoleix fins al 1976, quan la banda es mou cap a Nova York. Actuaran per primer cop a la mítica sala CBGB, telonejant els mítics Suicide, un grup que, per cert, tinc ganes de fer un especial. Gràcies al seu pas per aquesta mítica sala, coneixeran els Ramones, els quals també els hi oferiran la possibilitat de telonejar-los durant una gira. Més tard, l'any 1977, coneixen a Alex Chilton, un exmembre d'una altra banda de power pop molt famosa anomenada Big Star. Aquest va ser el que els hi va produir les primeres gravacions. D'aquesta manera, gràcies a tots aquests fets, Crabs esdevé una banda de primera línia. I d'aquesta manera seguirà telonejant els grans d'aquella època. Es poden trobar bandes com els Clash de Joe Strummer o els Police de Sting. I bé, a continuació crec que és moment d'escoltar un altre tema que a mi m'agrada molt i que es diu Go Go Mac. Well, when the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage Go Go Mac. the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up. The Goo-Goo Mob. El disc que estem escoltant avui és el Off the Bone, que per cert encara no ho havia dit fins ara. És un disc recopilatori. I bé, d'aquesta manera m'agradaria disculpar dels puristes i dir que l'he escollit perquè recopila la trajectòria de la banda durant el seu primer període de vida. I això era una cosa que a mi m'interessava, que sonés el primer període de vida d'aquesta banda dels Cramps. Després d'aquest disc, la banda ja va trencar relacions amb la seva discogràfica i aquest va ser el penúltim disc que van treure, el disc recopilatori. I bé, a partir d'ara doncs, seguiran amb una altra discogràfica i el següent disc que treuran serà A Date with Elvis. Un disc que doncs, ja sona molt més elaborat, ja no sona un so tan garajero i tan pur com lo que sonava fins ara, tan autèntic, que diria. Yeah, the city is a jungle and I'm a beast. Realment, els Cramps són una banda que mereixen molt més que un especial de 15 minuts. Però bé, ens hem de limitar el temps i això és el que ha estat. He intentat fer un breu resum del que va ser la seva trajectòria durant els seus primers anys de vida. Com a curiositat, citar que el seu nivell de friquisme els va dur a tocar amb un manicomi i que el friquisme d'altra gent convertia aquest tipus d'accions en accions de culte per a altres personatges. El personatge en el qual m'he fixat ha estat en Morrissey. He descobert Morrissey, no sé tu qui va fundar The Legion of Cramped. Estaves tan i tan emocionat pel so d'aquesta banda durant els principis que vas haver de fer això, crear The Legion of Cramped. I ara anirem a veure. Fins la setmana que ve. I ens despedirem amb aquest shakes me up to see you walk. It tears me up to hear you talk. You drive my nerves the way you pet. You got more love than I'll ever get. So save it, baby, save it. Now don't you dare to waste it. Save it, baby, save it. You don't know how I crave it. Your love could kill the way you thrill. So save it all for me. I love the way you use your charms, the way you tremble in my arms. You got more love than to admit, but I can't spare the smallest kiss. So save it, baby, save it. You don't know how I crave it. Save it, baby, save it. Now don't you dare to waste it. Your love could kill the way you thrill. So save it all for me, yeah. hagueu pres bé els apunts. Cramps són els hereus del so garatge dels Sonics i del rock and roll de Link Ray. Jo sóc Arnau Sabater i aquí s'acaba Alta Fidelitat, un programa de sèrie B.